King WD ulipo C9 kama jana maneno semo la wa mawepo to make a unit. Karibu tena katika chaneli yangu baada ya kimya cha muda mrefu. Leo nitazungumzia kuhusu muziki wa Bongo Flava. Kipindi hichi naita jina la Vunja Jungu. Kwa nini Vunja Jungu? Nitazungumzia hip hop lakini si zamani sana, kati ya 2007 na 2006. Lengo ni kuzungumza miaka 90, 80, 70. Lakini na Vunja Jungu. Twende, nitazungumza kuhusu TMK wanaume family. TMK unit. TMK wanaume halisi. Haya, tuendelee. Sawa, hatuwezi kusemea moyo wala kujua ya ndani, lakini muungano ni kitu muhimu sana. Sauti ya pamoja, mkishindwa hapo na mlagai akaingia ndani na kusema mkiwa hivi mtafanikiwa, basi sharti uyatambue mambo mawili. Mambo hayo ni kwamba upo uwezekano wa kufanikiwa, vile vile upo uwezekano wa kuanguka. Hivyo basi tafakari fakta zote mbili ili kupata jibu sahihi. Na ukishalipata, endelea. Turudi kwenye mada husika. TMK wanaume family ni moja kati ya makundi yaliyotingisha sana mwanzoni mwa miaka 2000. Kundi lilianzishwa rasmi tarehe 16 Septemba 2002. Sio siku nyingi wala miezi mingi tangu kuundwa kwa super group wachuja nafaka, na hapa sasa kukaja utaratibu wa kuimba pamoja na wanaume family. Kundi lilijaliwa kuwa na wasanii wengi wenye uwezo mzuri wa kuimba, lakini lilijawa na panda shuka nyingi mno. Je, shida ni uongozi, tamaa au unyonyaji? Nani aliyekuwa analeta mafanikio kwa wanakundi na msimamizi wao? Je, ni kweli nature ndiyo ilisababisha kundi litambe? Nini kilitokea baada ya kujiungua mnamo mwaka 2006? Haya, baada ya kutengana kimafanikio, upande mmoja waliendelea kutesa kwenye vyombo vya habari maarufu nchini. Upande mwingine walizorota licha ya kupata sapoti kutoka kwa wasanii wenzao wakubwa katika kuwasukumiza ili wafikie hatua nyingine. Mikono kweli na hapa ushindi ujanza hapa. So shindo matuta au shindo mezani au wa magazetini. Mburi kumlomo kutua kinywani. Ngome deka 90 tiki tudimbani. Nalonga sasa kapteni Mwanza tatu bila. Arusha tatu bila. Kila shuti tushama maforward ngome pinzani yote na pwaya. Watu walishatabiri timu hii haiwezekani kabla ligi ijaanza. Shishajua mshindi nani? Tatu bila. Kubali matokeo punguza. Hebu tutazame kuvunjika kwa kundi na kuunda makundi mengine ya TMK halisi, Unity na Family. Tuna wasi, tuna chapa mwendo mziki, kwetu kazi, kikubwa cha kujifunza. Wanaume Family. Baada ya Juma Nature kuondoka akiwa na wenzake akina Francis Martin, aka Lolo, Doto Makala, D-Chief, na Kalama Bakali, Luten Kalama, na kwenda kuanzisha wanaume halisi. Walioanza kutoa wimbo ni wanaume halisi na kibao chao cha Ndege Tunduni. Kisha wanaume family na kibao chao cha Kazi Ipo, kilichosimamiwa vema na Dunga, huku kikisindikizwa na sauti ya Chiriku Kiuchina. Waliobaki kundini ni pamoja na Chege, Rashid Ziara, Keyala, Yesaya Ambukile, YP, Yasin Habibu, Waidashi, Mzimu Abduli, Abduli Malipo na Salumu Harim, Stiko. Utaratibu uliendelea kutoa vibao kila baada ya muda fulani na fulani. Tangu kuachana kwa Nature na wanaume family, hawajawahi kuzima katika chati tofauti kabisa na wanaume halisi. Waliotamba kwa muda miaka miwili, mitatu, halafu kimya jumla. pengine ilitokana na kiongozi wao kuwa katika lindi kubwa la ulevi, pengine kulikuwa na fitina za game zilizopelekea wasanii wavurugwe kimaisha na hatimaye kuacha muziki. Rukua, yes, P Funk, nipe biti kimaksudi GWM, azimu tumesha rudi. Na mwaka ulazo mifama donge chupi. Wananita KRG, baba mziki mkubwa, sidimi ya saba njo kichwa kichwa kula za uso vaba. Huu ndio uchio ndio haina ufagio, ni majitu ya mistari toka awa. Kila kundi, nyimbo zao za kwanza ni za majungu na kutupia na vijembe. Walianza wimbo ulianza na kazi ipo. Kitikio kilisema kutushusha sisi, kazi ipo. Wape salamu zao, chege, kiboko yao. Sana tu, wape salamu zao, sisi ni baba zao. Makofi kwa Mola, na sisi tunahema. Makofi kwa Mola, wanajeshi tunasonga. Humo kwenye mashairi, ndimo, shida inapoanza. Baadhi tu ya maneno kwenye beti zote. Hebu tutazame beti ya kwanza. Chege anaanza kwa ujeuri kabisa kwa kusema, piga saluti kama unakubali na usijifanye aliko. Anamrejea nani? Hapa mimi sina la kusema, maadamu mimi mwenyewe ni mgeni. Ngoja niendelee. Anarudia tena. Usiratishe ukiona ukumbini mtu shazi. Wanakuja wanapotea. Je? Yeah. Hao wanaokuja na kupotea ni akina nani? Ni hivi. Si kila kundi litaweza kushindana na TMK wanaume family. Wanakuja wanapotea. Hebu legea hali ya sasa kwa kupitia maneno haya yaliyotamkwa miaka 10 iliyopita. Human Nature yu wapi? Wydash, Kiara, Mzimu, Doro na wengineo? Hapana. Tuendelee na mashahidi. Ehe, alafu anasema katika ubeti wa pili hana maneno sana ya maana, lakini sikiza haya. Sisi tunapima kutaka kujua afya. Nyinyi msiopima acheni kuboteka. Ujiko kwetu mwiko, tunaamini maandiko. Usikimbize upepo, hiyo ni kama ndoto. Usilete utoto, kazi ipo. Kisha vijembe vinaendelea. Inachoma hii, kazi ipo. Maneno kutoka kwa Temba. Zama ya Kiaramula, alionekana kuunga mkono harakati za Necha kitambo sana, lakini hapa aliamua kubaki na naume family. Hata hivyo, baadaye aliungana naye. Msikilize. Sio msikilize, nimesema msikize. Umsikize vizuri ili umwelewe. Ukitaka kumua nyoka, we mpige kichwani. Na ukitaka kuwini maishani, basi utulie. Je, yeah. Necha hakustahili kuhama? Je, yeah. Maneno haya yanaona bii ndani yake? Maisha ya kweli yanataka utulivu na si pupa. Subira uvuta heri, lakini si kwa mujibu wa Mr. Evo. Alisema kama njaa iko subira, nami nitafanya subira. Huenda Necha alifuata ushauri wa hayati Mr. Evo. Apumzike mahali pema peponi, Bwana Abeli. Kiara naye hajatulia maishani. Mikasa mingi na kweli dhuluma zipo, ila hakuna pa kuzielekea wala kulilia. Haki mbinguni, duniani uwanja wa fujo. Maisha kitendawili, fikiri na ndio utakili. Vinginevyo utaona makali kama pilipili. Itabakia kuwa ukijua utaona wenzako labda wanakula kwa ubua. Maisha ni kazi. Anaendelea aliyepata kupewa sijui ni nini ni nini. Fulu ujeuri na kuzodoana. Wengineo ni akina YP na Temba. Alionekana kuamini mengi ya fedha na kumtukuza. Kaka tusaidie. Pamoja na yote, bado game lina fitina kubwa mno. Basi kundi limebaki salama hadi sasa bila Necha kurudi. Japo mkubwa fedha alionesha nia ya kumtaka Necha arudi kundini. Necha akakaza kisawasawa. Heri kufa njaa kuliko kumnufaisha mtu. Tutazame wanaume halisi. Hapa wanakuja wasanii wengi ndani yake. Necha, Doro, Inspector, Karama na wengine wengi. Timu imetulia kabisa. Na hawa walikuwa watoto wa P-Funk damu. Japo ngoma ya kwanza haijafanya na majani, alifanya manuota na kitu cha ndege tunduni. Kama kawaida, maneno ya kijeuri, mshike mshike ndege tunduni, vumbi tu na vicheko na kadhalika. Nimeshakuwa chronic na mimi studio kimziki, wala uwezi kunidiliti. Sauti yangu inanasa kwenye ubongo wako, kubali mimi ni mwanako mwenye kuweza kushana kuimba majira mtu ama simba au sio zinja. Nimesha hakikisha ukisha feli shule sio kwamba umefeli na maisha. YB handa misha kitikio kinasema mshike mshike ndege tunduni tunduni, sisi wajanja tumisha kimbia. Anaudia malambile, waliobaki wataumia, hatuogopi hata tukivamia. Sasa huu ndio watu wanasema unatema la moyoni bila uoga. Mfano wa baadhi ya maneno ya wetu wa kwanza, sisi tunapanua mabano, tunatoka nje ya tundu, vitundu utundu, mbinafsi hana nafasi. Sisi sio kama kuku, utukamate utufuge. Anananga wazo la mkubwa fedha na kutunza vijana eti anatoa kimaisha, sijui anajitoa kimaisha. Ajabu ilioje, inakuwa unafuga ndege halafu unawacha tu walale njaa. Kumbe bwana wajomba wanakaa kambini lakini tumbo empty, majala ananuka njaa. Na kweli haya, tuendelee na sehemu ya pili. Amani sasa imekuwa ipo mdomoni, hauwezi kumjua mtu jinsi alivyo moyoni. Tena anafikiri nini, anawaza? Jamani, siku moja utakwambia huyu ndio mbaya wako na utoamini. Nani aliyewaambia kama mjomba ndiye mbaya wao? Je, hapo ndio usemi wa akili za kwambia chanyana zako unafanya kazi? Ngoja kwanza, sikiza maneno haya. Mtu anakanyaga mpaka unashindwa kuongea kweli. Tumechoka sisi, tumeamua kwenda kujitafutia. Maneno hayo. Watatu kaona hakuna kusimamia respect. Haona hakuna kuheshimiana. Respect muhimu, respect muhimu. Acheni kubugi na fan. Eti hakuna ushindi wa mizani bali mizani. Lichiwani. Wanne huyo katumia sana fasihi katika uandishi wake. Tupo kundini, kazini, bandarini, kuyasaka yote madini, maana yake ukiwa huru unafanya ulitakalo. Kwani walifungwa wakati wa kotea mkeli? Tuendelee sasa. Kalama naye anasema mengi ya moyoni. Heri ya lawamu kuliko fedhea, ni muda mrefu si heshima tulikuwekea. Zamia Nature anaanza na hivi: si ndege tuko tunduni, tumekamatwa na mtu wa shifti za usiku. Anamaanisha mkubwa fera ni mwanga. Wewe kijana, Mungu anakuona. Halafu anaendelea: miaka mingi imepita tuko tunduni hatutoki, bahati mbaya mwenye ndege kajisahau. Baada ya kufunga kufuli kasahau, alitoka kidogo kuelekea kwenye maji. Huyu mnyonyaji hajageuza kisogo, ndege wa kwanza kutoka ni mimi, nilishatoka. Kumbe wenzangu walikuwa na akili kama yangu, hivyo wakatoka. Dah, hebu ngoja kwanza, ilikuwaje? Hebu sikiliza, anaendelea tena jamani. Wakabakia mabwege wengine wasiweza kutoka. Baadaye anataja baadhi ya watu waliotoka, ikishindikana kwa sababu mwenye ndege alisharudi na kubana tundu lake. Je, huyu ndiye kiyara? Hata hivyo, alikuja kuungana na Nature na kuachana na mkubwa fera. Tuangalie TMK unit. Kundi lilianzishwa mwaka 2008 kati ya YP, Y-Dash na Jemi. Hawa sio watu wa mchezo mchezo. Utaratibu ni ule ule, wimbo wa kwanza lazima uponde uongozi wa zamani au usifie kundi lako ukiponda lingine. Wimbo wa kwanza unaitwa Roho Mbaya, ulitoka mwaka huo huo 2008. Nitakutengeza kwa kiasi mashairi yao na lengo kuu. Hawa watoto wana maneno makali sana huenda kuliko wenzao. Huo ni mtazamo binafsi. Tutazame ubeti wa kwanza. Waidasha na maneno ya kijeuri, anatamba na kuondoka kundini, yupo mbali. Msinimisi ipo TMK unit, hamkohoi kohoi, wadonzi wa Nadis. Anaona waliobaki kama vile sio majasiri, pole yao wanaosafiri mali za marehemu. Sijui anakusudia nani. Ngoja kwanza niendelee. Waibaji wa haki za mayatima, hawana huruma, wanamtima, siwapi heshima. Hii dunia inawauma, wana roho mbaya. Usoni hawana ishara. Anamaanisha mjomba ana kisura cha huruma, kumbe hana lolote, labda lisimara ulipo. Tuendelee. Upande wa kitikio wanasema watu wana roho, wana roho mbaya, kusema wenzao wameshazoea. Watu wana roho, wana roho mbaya, kusema wenzao wameshazoea. Nife mimi au wao mizungu? Nyie wenyewe si mnaona watu. Jebi anaposema, zamu ya Jebi. Jebi anasema, Jebi yeye yule marehemu maskini, Mungu amrehemu: msione wana rasta kichwani mkizani marasi, wanakula nyama, hao ni marasi feki. Kwa hiyo chege hamna kitu, na wenzake wanadhulumiwa, yeye kabaki katika dhuluma kule kule. Lasigana anapiga maumivu ya wengine. Tuendelee. Deki deki deki tena yanachuki. Maneno ya jebi kama anatoa moyoni kuimba hadhira yanayomsibu. Pamoja na kudhulumiwa kote huu yupo tu. Si kama kajifia au vipi. Mengi yamepita yasiyofurahia, lakini maisha angekeo bado anapumua. Naelewa. Anarudia tena. Deki deki deki tena yanachuki. Naona yale yanayomsibu pamoja na kudhulumiwa kote yupo tu. Si kama kajifia au vipi. Yamepita sifurahia, lakini maisha angekea bado napumua. Sawa bwana. Beti ya YP ambaye baada ya miaka miwili alisanda na kurudi tena kwa mkubwa Fela na kumpakia kwa mikono miwili hadi mauti namkuta miaka minne baadaye na kuzikwa pale Chang'ombe kwa tatizo la kifua ambalo lilikuwa linamsumbua. Pumzika kwa amani sana bwana YP. Ulizaliwa 1986 hadi 2014. Gone too soon. Walivotaka haijakuwa wameshashindwa. Hizo roho mbaya zitawaua na utachinjwa. Walipakaza hadi kwenye magazeti. Kisa kudai haki yangu. Ili ni mtoto wa meneja yupo nasari, mtoto wa msanii hasomi hata shule. Ndio nilipoona sasa hii ni hatari. Hicho ndicho kilichonikimbiza kule. Basi kweli ana roho mbaya. Ameshindwa hata kula na kipofu. Mtu mzima haoni hata haya. Utasikia eti usihofu msanii wangu nikopeshe hela nikanunue ile gear box. Kumbe yeye South Africa anatafutwa, amepigwa X. Kutoka lomba yao. Mwishoni anamalizaje na kibwagizo? Hizo shombo zinaongeleka. Maneno haya alisemaje? Akamalizaje? Hapa ngenga. Ngoma hii imetalishwa na Sinai. Zama hizi zilikuwa zake kweli kweli. Yapo, hajambulia hata tuzo. Baada ya miaka kadhaa, tuzo ilienda kwa Mason Selector. Kwa habari kama hizi za kuja jungu, usiache kuja kulike, subscribe na kuja. Ciao.